Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze przed wyborami albo jak już będzie wiadomo, kto pojedzie do Brukseli. Tak o czasie ewentualnej rekonstrukcji rządu, mówi szef kancelarii premiera. Jest groźba opóźnienia w szczepieniach noworodków przeciwko gruźlicy. To po tym, jak okazało się, że skontrolowane specyfiki nie mają odpowiedniej skuteczności. Wybiła 9. Maturzyści mogą już liczyć tylko na siebie. Dzisiaj mierzą się z matematyką. Rekonstrukcja rządu będzie tuż przed wyborami lub po tym, jak dowiemy się, kto jedzie do Brukseli. Tak w salonie politycznym Trójki mówił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Premier oczywiście myśli o tym, kto powinien zastąpić ministrów wyjeżdżających do Brukseli, ale dzisiaj na pewno jest po pierwsze za wcześnie, żeby mówić o konkretnych nazwiskach. Po drugie, no to jest domena pana premiera, żeby informować o tego rodzaju decyzjach. Natomiast, co już kilka razy robiłem, mogę zapewnić, że zaplecze zarówno ekspertów, jak i polityków, którzy mogą zastąpić wyjeżdżających ministrów w Prawie i Sprawiedliwości, jest dobre. W wyborach do Europarlamentu z list PiSu startują m.in. minister edukacji Anna Zalewska, minister w kancelarii premiera Beata Kempa, szef MSWiA Joachim Brudziński i wicepremier Beata Szydło. Przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u stanie były wicepremier Grzegorz Schetyna. W rządzie PO-PSL był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Początek posiedzenia w samo południe. Wiceprzewodniczący komisji z ramienia PiS Kazimierz Smoliński przypomniał, że jako minister Grzegorz Schetyna nadzorował policję oraz inne służby. Powinien mieć wiedzę odnośnie mechanizmów wyłudzeń podatku VAT i tworzących się karuzel podatkowych, znikających podatników. Wiceprzewodniczący komisji Błażej Parda z Kukiz 15 uważa, że Grzegorz Schetyna nadzorował istotny resort i może się podzielić z komisją ważnymi informacjami. To, że była wiedza na temat wyłudzeń, to jest pewne, tylko pytanie, czy wiedział albo miał świadomość, jak wielka skala była. W środę komisja zamierza dokończyć przesłuchanie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-15 wyniosła ponad 250 miliardów złotych. Będzie kontrola kolejnej partii szczepionek przeciwko gruźlicy. Ma rozpocząć się w czwartek. Gdyby okazało się, że będą zastrzeżenia do skuteczności tej partii, to wówczas możliwe jest, że dla części dzieci trzeba będzie przesunąć szczepienia o miesiąc. Mówił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Przypomnijmy, przy poprzednich kontrolach szczepionek na gruźlicę wyprodukowanych przez polską firmę z Lublina okazało się, że nie mają one odpowiedniej skuteczności. Szczepionka jest podawana noworodkom zaraz po urodzeniu. Rocznie w Polsce jest kilka tysięcy przypadków zachorowań na gruźlicę. Maturzyści zasiedli do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Zmagania potrwają 170 minut. Dzisiaj jest tylko część podstawowa, rozszerzona będzie pojutrze. Pytaliśmy o nastroje przed egzaminem. Matematyki raczej się nie obawiam. To był mój przedmiot rozszerzony i na rozszerzeniu to się zdaje, więc raczej podstawą się nie martwię. Podstawa to jest dużo co innego, bo Polsk to trzeba mieć, że tak powiem, głowę do tego. Matematyka myślę, że jest prosta, jeżeli się wiesz, co się robi. Czuję się dobrze z matematyki. Lubię matematykę, jestem z tego dobra, tego się najmniej obawiam. Zależy, kto się uczył. Bo są osoby, co siedzą na lekcji, udają, że się uczą. I są osoby, które jakby się faktycznie uczą, robią zadania. Więc im nie powinno być straszna ta matura z matematyki. Jestem pewien, że raczej zdam, ale też trzeba się jakoś przygotować do tej matematyki, żeby nie pójść tak na pusto. A w całym kraju do matury z matematyki przystępuje ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów. O 14 przedmioty dodatkowe, język łaciński i kultura antyczna. Ponad 4 miliony Polaków mają objawy astmy. W ciągu dekady wzrosła liczba zachorowań o prawie 30% wśród dzieci i o blisko 70%, jeśli chodzi o młodzież i dorosłych. A mówimy o tym w Światowym Dniu Astmy. Na rozwój astmy oprócz predyspozycji genetycznych mają też wpływ czynniki środowiskowe, mówi profesor Marek Kulus, prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Astma, która w czystym środowisku nigdy by się nie ujawniła, w środowisku zanieczyszczonym ona ulega pełnemu rozkwitowi. Astmę trzeba odpowiednio leczyć. Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania tej choroby, tak zwana GINA, wydała nowe rekomendacje dotyczące terapii, określane jako największe zmiany od 30 lat, mówi dr Aleksandra Kucharczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego. Poza rozszerzeniem oskrzeli ważne jest leczenie przeciwzapalne. Mamy stosować sterydy z lekiem rozszerzającym oskrzela. Zgodnie z zaleceniami GINA w terapii pacjentów z ciężką astmą należy sięgać od razu po leki biologiczne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki. Dziś gra Liga Mistrzów i co prawda Liverpool po laniu na Camp Nou ma mizerne szanse na grę w finale, ale na pewno nie złoży broni przed rewanżem na Anfield, uważa swego czasu trener m.in. Krakowi, teraz piłkarski ekspert Robert Podoliński. Gra u siebie potrafi wygrywać, potrafi strzelać dużą liczbę bramek i zagrał dobre spotkanie na Camp Nou. Uważam, że długimi fragmentami był zespołem po prostu lepszym, który więcej kreował. Natomiast Barcelona, grając dość oszczędnie, mając Leo Messiego, potrafiła mecz, w którym wcale nie grała jakoś kapitalnie, wygrać 3-0. Mecz Liverpool-Barcelona o 21:00. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni lot to Ekstraklasę z całym jej inwentarzem. Wczoraj wyjątkowo nudy nie było. Kibice w Białymstoku obejrzeli 6 goli, Jagiellonia 4-2 wygrała z Pogonią Szczecin i pokazała, że zależy jej na grze w europejskich pucharach. W Anglii o włos od obrony tytułu są piłkarze Manchesteru City. Nie potknęli się w przedostatniej kolejce. 1-0 ograli Leicester i ciągle mają punkt przewagi nad drugim w tabeli Liverpoolem. Z kolei AC Milan traci 3 w Serie A do 4. miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. Rossoneri pokonali 2-1 Bolonię. Krzysztof Piątek znów niestety z pustym przelotem. Kończymy koszykówką, tą najlepszą zza oceanów. W NBA trwają półfinały. Milwaukee Bucks pokonali na wyjeździe Boston Celtics 113-101 i w serii do 4 zwycięstw prowadzą już 3-1. Remis po 2 jest w rywalizacji Houston Rockets z Golden State Warriors. W ostatnim pojedynku ekipa z Teksasu pokonała Warriors 112-108. Zespół Milwaukee Bucks dzieli już tylko jedna wygrana od awansu do finału konferencji wschodniej. Dla klubu ze stanu Wisconsin byłoby to powtórzenie sukcesu sprzed aż 19 lat. Ojcem wygranej kozów był Grek Giannis Antetokounmpo, który dosłownie w pojedynkę był w stanie zniwelować przewagę Celtics. To jest cudowne, jak cały nasz zespół potrafi poświęcać się na parkiecie. Wszyscy potrafią znieść się na wyżyny. Jesteśmy gotowi zrobić krok dalej. To wszystko świetnie się kreuje, powiedział zdobywca 39 punktów dla Bucks Giannis Antetokounmpo. Z kolei bohaterem w szeregach ekipy Houston Rockets był James Harden, który uzyskał 38 oczek w remisowej jak dotąd rywalizacji rakiet z mistrzami NBA Golden State. Obie drużyny jak na razie z regularnością szwajcarskiego zegarka wykorzystują atut własnej hali. Kolejny pojedynek pomiędzy nimi zostanie rozegrany w środę w Kalifornii. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Wtorkowy poranek słoneczny na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, na północy lubuskiego, a także w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. Do tego w Małopolsce, na Mazowszu, na Opolszczyźnie i na południu Dolnego Śląska. W regionach, w których w tej chwili jest pochmurno, w ciągu dnia rozpogodzi się, możliwy jest jednak przelotny deszcz. Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na taki fajny, duży telewizor, bo na tym starym to już prawie nic nie widać. Niskie ceny, Media Expert. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Golf Variant już od 766 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła ten duży telewizor? W Media Expert 1000 złotych taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pewnie kolega poranny już o tym mówił, ale w związku z tym, że wiadomość jest tak bardzo radosna, to jeszcze raz podzielę się z Państwem. Na Myśliwieckiej piękne słońce. Do południa. Bardzo nisko się Państwu kłaniamy i od razu powiem, że pomysł na to, by sięgnąć po tę płytę, pojawił się w mojej głowie już w piątek, tuż po zakończeniu LP Trójki. A płyta pojawia się po pierwsze dlatego, by uciąć spekulacje, które pojawiają się w trakcie programu, czy ona dzisiaj się pojawi na pewno. W związku z tym odpowiedź będzie już na samym początku, a sięgam po utwór może nieco mniej znany, ale potwierdzający niesłychany jej talent i znakomity warsztat wokalny. Wtorkowe do południa. Dzień dobry, zaczynamy. L'amour fou d'une demoiselle loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit, et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la langue. À quoi bon te faire de la ville? Ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est la vie. Mais oublie, oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. Ces voix jour et nuit me disaient ceci: oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la langue. Oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la langue. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la dent. Oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la dent. Faire parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle. Qui m'a dit mon ami, c'est la vie. Mais oublie, oublie la. Merci Izabel. Nawet nie mówię, kto to był, bo Państwo doskonale wiedzą, a poza tym jest tylko jedna taka Izabel na świecie. I do tego, do tej perełki chciałbym dorzucić jeszcze jeden klejnot na początek naszego spotkania. Tym razem kompozycja George'a Gershwina, którą wykona Sting. So making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy, man. You fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, neath a starry sky. Now he

Cieszą mnie bardzo listy państwa, które potwierdzają piękno tej piosenki. Między innymi Krzysiek z Wrocławia napisał, że jeśli chodzi o Here Comes the Sun, the Beatles, to zawsze. By Beatlesi nie byli w bezpośrednim sąsiedztwie Stonesów, to teraz pozwolą państwo, będę miał dla państwa zaproszenie na koncert. Na 12 maja o 19 u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Dawid Lubowicz. To jest człowiek, który na co dzień gra w Atom String Quartet i tym razem zagra utwory ze swojej autorskiej płyty Inside. Mamy zaproszenie dla państwa, przypomnę, to 12 maja, niedziela, godzina 19, tu na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gabriela ma zaproszenie dla państwa, proszę do niej zadzwonić. 2 2 i 7 3. No a teraz koncertowa wersja Wild Horses z gościnnym udziałem pani Welch. Childhood living is easy to do. The things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Bitter, or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild, wild horses, we are riding. Koncertowa wersja Wild Horses, Rolling Stones i Florence Welch. Opinie na temat tej wersji koncertowej tego utworu są skrajnie podzielone. Są osoby, które twierdzą, że cudownie to zaśpiewali na koncercie, ale są osoby także tu na Myśliwieckiej, które mówią, że to jest beznadzieja i nie da się tego słuchać. Do której grupy ja się zaliczam? Ja się zaliczam do tej grupy, które zawsze powtarzają, że Mick na pewno wie, co robi. Tu Trójka, program do południa, już za chwilę informator ekonomiczny. Ogłoszenie społeczne. Temat dzisiejszej lekcji brzmi Megamisja i Superkoderzy. Jeszcze o nich nie słyszałeś? To dwa niezwykłe programy edukacyjne Fundacji Orange. Dzięki Megamisji uczniowie klas 1-3 nauczą się bezpiecznie i kreatywnie korzystać z internetu, a przez udział w superkoderach klasy 4-8 poznają podstawy programowania. Uczniów czeka wiedza i super zabawa, nauczycieli atrakcyjne szkolenia, a szkoły pomocy naukowe. Do tego udział w programach jest bezpłatny. Wystarczy, że wejdziesz na stronę fundacja.orange.pl i zgłosisz swoją szkołę. Nie czekaj, nabór trwa do 15 maja do godziny 17. Ogłoszenie społeczne. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, oczywiście paliwa wszędzie na mojej trasie z Piaseczna powyżej 5 zł za litr. Czyli nasze przewidywania sprawdziły się. Tak, możemy jako analitycy branży naftowej pracować, bo sprawdzają się nasze przewidywania. I teraz jak zaoszczędzić paliwo? Ma pan swoje sposoby? Wie pan, to akurat nie są moje sposoby, jak zaoszczędzić jeżdżąc paliwo, to jest cała szkoła tak zwanego eco-drivingu, czyli takiego jazdy ekologicznej. Czyli... Na przykład powinniśmy sprawdzać ciśnienie w oponach. To jest jeden z elementów. Oczywiście jest tych porad dotyczących tego, co zrobić, żeby samochód mniej palił, jest wiele. To oczywiście w jakim stopniu dotyczy jego stanu technicznego, bo oczywiście jeżeli samochód jest zaniedbany, jeżeli opony nie mają odpowiedniego ciśnienia, no to się odbija tam w jakimś stopniu na zużyciu paliwa, ale generalnie na zużycie paliwa wpływ ma styl jazdy. Powinniśmy jeździć spokojnie, z mniej więcej równomierną prędkością, wszelkiego typu przyspieszania, nagłe zwalniania, nagłe hamowania, no to są miejsca w czasie jazdy, kiedy samochód spala wyjątkowo dużo paliwa. Podobno warto jechać na przykład za tirem, który bierze na siebie opór powietrza i my jesteśmy wtedy w takiej jakby próżni. Wie pan, to jest jedna z takich miejskich legend. To znaczy, ja jestem dziennikarzem, który kiedyś pracował w tygodniku motoryzacyjnym Motor. Właśnie. I myśmy nawet to kiedyś próbowali badać i zresztą to jest badane. Wie pan, to jest tak, że oczywiście jest taki efekt takiego podciśnienia, jakie się wytwarza i tego, że wtedy opór powietrza jest mniejszy za takim autobusem, dużą ciężarówką, ale ja tego nie polecam i generalnie eksperci tego nie polecają, dlatego że ten efekt on jest najbardziej widoczny w tych momentach, kiedy bliskość między dwoma samochodami jest tak duża, że wypadek nam grozi, więc lepiej z własnego bezpieczeństwa nie podjeżdżać zbyt blisko. Do motoryzacji jeszcze wrócimy. A prezydent Trump zdenerwował się na Chiny i zagroził podwyżką ceł. No i się zaczęło. Rynek akcji od razu zareagował. No i właśnie taki mamy też, tak powiem, tradycję, za każdym razem musimy jakieś tweety prezydenta Trumpa komentować, bo to jest znowu informacja, którą on przekazał w formie tweetu. Już była taka kiedyś informacja tweetowa, gdzie ponieważ tweety mają dosyć krótką objętość, w związku z czym cały świat zamarł na kilka minut, bo okazało się, że nie było wiadomo, czy on wojny nie wypowiedział. No teraz akurat chodzi o wojnę handlową tak, jaką toczy z Chinami. I mamy taką sytuację, w której Stany Zjednoczone negocjują nowe porozumienie handlowe z Chinami. No i teraz jest nagle prezydent wchodzi w tą całą sprawę z tym swoim tweetem, ostrzegając, że wprowadzi nagle wyższe cła. I cały świat znowu zaczyna się trząść ze strachu, że to się wszystko dla gospodarki światowej źle odbędzie i nie bardzo wiadomo. Niektórzy mówią, że to jest jakaś negocjacyjna próba przeciągania... Zagrywka. Tak, bo tam rodzaju. Chodzi między innymi o to, że tam się Chińczycy w tych negocjacjach dosyć usztywnili w sprawach transferu technologii i tak dalej. On ich chce do tego zmusić. No takimi znowu dosyć takim kijem, który ma dwa końce. W tym jednym końcem oczywiście oberwą również Amerykanie, ale tak na dobrą sprawę oberwiemy również i my, jeżeli gospodarka światowa zwolni. Dziś na giełdach już trochę lepiej. No to wracamy do motoryzacji. Co pan na to? Ubiegły rok był najlepszy w historii naszego przemysłu motoryzacyjnego. Co zadecydowało? Co zadecydowało? No przede wszystkim zadecydowała dobra koniunktura na rynkach europejskich. I to, że polski przemysł motoryzacyjny jest powiązany silnie właśnie z rynkiem europejskim. Duża część naszego eksportu to jest eksport produktów, głównie części i akcesoriów motoryzacyjnych Na przykład między innymi jesteśmy jednym z największych w Europie producentów silników. I to zadecydowało, że ten popyt na samochody na rynkach europejskich spowodował zwiększone zapotrzebowanie na naszą produkcję i taki rekordy nasza branża motoryzacyjna biła. No. To jest, a jak będzie dalej? Wie pan, no dalej już tak nie będzie, bo to już widać było pod koniec zeszłego roku i już teraz na początku, że to wszystko zwalnia, bo jednak tego się nie da utrzymać na tym poziomie, także to się niestety, w ogóle gospodarka europejska zwolniła, więc również nasza przemysł motoryzacyjny będzie to odczuwał. Przybywa terminali płatniczych nie tylko u przedsiębiorców, ale też, co jest bardzo ważne, w urzędach. W całym kraju w ramach właśnie programu Polska bezgotówkowa zainstalowano już ponad 150 tysięcy takich urządzeń. No, rzeczywiście jest taka rewolucja i bardzo dobrze. Ja zawsze się dziwiłem, że to w najmniejszym sklepiku może być terminal, a w urzędzie go być nie może i tylko trzeba zawsze było każdy, kto jakieś czynności urzędowe załatwiał, musiał potem biec do kasy, brać kwitek z kasy, iść do pani urzędniczki, potwierdzenie. No teraz to się załatwia przy mocy terminala. Co prawda ten terminal też gdzieś tam często jest na korytarzu, więc to trzeba jakoś też skomplikowana jest, że to nie może być w okienku, no ale dobrze, że się nasza administracja modernizuje. I cały ten program jest bardzo przydatny. No tak, no przydatny jest, bo generalnie obrót bezgotówkowy to jest przyszłość. Konkurent hulajnogi, mianowicie hoverboard, to jest taki dwukołowiec sterowany balansem ciała, który istnieje już od dosyć dawna, ale teraz będzie miał przednie światła i koła z oponami. Pan jeździł czymś takim? Tak, jeździłem, tak. No, wie pan, to jest, znaczy, może to za dużo powiedziane, dlatego, że to jest urządzenie takie, no, dosyć, to jest zabawka. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest coś, co wymaga pewnej umiejętności i trzeba się nauczyć tego. Tym się steruje dosyć w sposób, no, może osoby, które mają duże doświadczenie, nie mają z tym problemów, ale to jest jednak, ale to się znowu zaczyna lansowanie tego jako kolejnego urządzenia tak zwanego transportu osobistego i to jest niebezpieczne, bo coraz więcej jest takich ewidentnie rzeczy stworzonych dla rozrywki, a czemu się przypisuje jakąś funkcję transportową i to się wszystko lokuje na chodnikach. Już mieliśmy, coraz więcej jest wypadków z hulajnogami. Teraz, jeżeli się będzie promowało tego typu urządzenia, to ja już nie wiem. Jak cała afera powstała. No tak, no to jest niestety cały problem. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. muzycy tego zespołu są tak młodzi, że w zasadzie mogłaby to być piosenka dla tegorocznych maturzystów. Safari Song, zespół Greta Van Fleet. Ale specjalny utwór dedykowany przeze mnie dla tegorocznych maturzystów jeszcze się dziś w programie pojawi. Na razie, w związku z tym, że Wiktor opowiadał o tym, co zobaczył na swojej trasie, i to była jak zwykle analiza cen paliw. Ja na swojej trasie nie analizuję cen paliw, dlatego że wiem, że we wtorek rano o 9.30 Wiktor na pewno to uczyni. Na swojej trasie z kolei oglądam zwykle pojawiające się nowe billboardy i tydzień temu mówiłem Państwu, że pojawił się billboard reklamujący koncert zespołu Slayer w Gliwicach. To będzie 4 czerwca. No a całkiem niedawno na mojej trasie pojawił się olbrzymi billboard z jednym z moich ulubionych wokalistów z napisem, że to będzie live, czyli koncert w Polsce. Przyjedzie znowu Rod Stewart. She makes me happy, wanna sing, sing, sing. She makes me happy, can you understand? She makes me happy, I'm a rebel man. Every day like Christmas, her out of my house. She makes me happy, yes she does. She makes me happy. She makes me happy. Ten niezrównany dżentelmen znowu przyjeżdża do Polski i ci z Państwa, którzy go lubią, znowu przeżyją piękne spotkanie i piękny koncert. Rod Stewart na koncertach w Polsce. Do muzyki w programie Do Południa wrócimy niebawem, teraz za 12.10. Wojskowy detektyw. A zatem Katarzyna Cygler. Czy znacie Państwo powiedzenie pleść jak piekarski na mękach? W swoim czasie było ogromnie popularne i budziło skojarzenia nawet humorystyczne. No, kiedy ktoś plutł już naprawdę takie bzdury, że ho-ho, coś totalnie bez ładu i składu, powiedzonko było w sam raz. Z tym, że sytuacja, która poprzedziła jego powstanie, no taka lekka i zabawna nie była, ponieważ istniał pewien piekarski, Michał Piekarski, który podczas bardzo wymyślnych mąk wykrzykiwał, wyjękiwał takie rzeczy, że nawet przywykł to już chyba wszystkiego urzędnicy od zabijania, czyli tak zwani kaci, byli zdziwieni. Jak to możliwe, by z sytuacji, w której człowiek zamęcza człowieka, powstało familiarne wręcz porzekadło? No, szanowni Państwo, prawda jest taka, że przynajmniej część naszych dziadów i babuń lubiła oglądać tortury, tym bardziej, że zawsze były to tortury z morałem. Pokazywano publiczności tylko takie, na które ktoś z punktu widzenia formalno-prawnego i moralnie przyjętego zasłużył, a Michał Piekarski nabroił potężnie. Jakkolwiek nawet wówczas trudno było ocenić go jednoznacznie. Dlaczego? Michał Piekarski już jako dziecko był traktowany przez swoje otoczenie jako osoba niepoczytalna. Urodził się w 1597 roku, szybko dał się poznać jako melancholijny furiat, osoba, która nie panuje nad emocjami, jest nieobliczalna, łatwo chwyta za broń. Był jednak nietykalny, bo ochroniły go przywileje szlacheckie. Kiedy jako nastolatek w przypływie szału zabił królewską kucharza i pokaleczył służbę, jego dość wpływowi krewni uzyskali od króla Zygmunta III Wazy prawo do kurateli nad Michałem i jego majątkiem. No, dla nastoletniego Piekarskiego znaczyło to tyle, że stał się biedny. Poza tym jego stosunek do świata pogorszył się, no zdecydowanie się pogorszył, a Zygmunt III stał się uosobieniem zła w czystej postaci. Potrzeba zamordowania króla stała się jego obsesją. Kiedy miał około 16 lat, ponoć wybrał się nawet na pielgrzymkę do Częstochowy w intencji usunięcia króla spośród żywych, a tam miał zdradzić spowiednikowi swoje plany. Tajemnica spowiedzi nie okazała się zbyt szczelna, sprawa wyszła na jaw, jednak w sumie wszyscy, no przecież od dawna wiedzieli, że Piekarski to wariat, więc nie potraktowano tego zbyt poważnie. A młody człowiek przez kolejne lata trwał przy swoim postanowieniu. I kiedy miał 23 lata, w 1620 roku, w trakcie przemarszu króla z zamku do kolegiaty świętego Jana w Warszawie, rzucił się na niego z czekanem. Król uratował się cudem, szybko osłonili go idący obok biskupi. No, Piekarski początkowo wymknął się, ale szybko został schwytany i wkrótce pojawiły się pytania, czy działał sam, czy ktoś wykorzystał jego chorobę psychiczną. Przesłuchiwano go i poddawano torturom, jednak nikogo nie wydał. Ze względu na narażenie bezpieczeństwa nie tylko osoby króla, ale w rezultacie całej ojczyzny, skazano go na bardzo rozbudowaną karę śmierci, którą wykonano najprawdopodobniej na rynku Nowego Miasta w Warszawie, tam, gdzie podczas niedzielnej spacerów ze smakiem zajadamy lody. Nie będę Państwu opisywać, w jaki sposób, bo to godzina zbyt wczesna, by mieć potem koszmary. W każdym razie na samym końcu jego prochami nabito armatę i wystrzelono hen-hen daleko. A publiczność, która wszystko widziała i słyszała, okuła właśnie takie wspomniane powiedzonko. I tak sobie myślę, że z tymi starymi powiedzonkami, przysłowiami to czasami lepiej sprawdzić, no nie tylko co znaczą, ale skąd się wzięły, zanim się ich współcześnie użyje. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Bardzo dziękujemy, mówiła Katarzyna Cygler, a my zgodnie z obietnicą wracamy do muzyki. Wydaje mi się, że jeden z kolegów porannych już dzisiaj o tym mówił, że już niebawem, bo w przyszłym miesiącu nowa płyta Bruce'a Springsteena, ten pierwszy utwór, jaki Boss pokazał światu, ma bardzo obiecujący i pasujący na dziś tytuł Hello Sunshine. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? It